Weiberlet Kain, Weiberlet Kain, Kain, Weiberlet Kain, El Hatadot, El Hatadot, Ve'al Mitkohahot, Ve'al Yadav Hadam, Ve'shem Aviv Adam, Ve'yomru Lo, Lech. Elohim, Elohim, Le'an, Ve'ani, Adam, וימלט קין אל החיות, וימלט קין אל החולות, וימלט קין אל השדות, אל השדות, ועל מקום האור, ועל יד הבדם, ושם אביב אדם, ויאמרו לו, לך. אלוהים, אלוהים, לאן? ואני אדם. וימלט קין אל ההרים, וימלט קין אל הימים, וימלט קין אל החיות, וימלט קין אל החולות, וימלט קין אל השדות, אל השדות, ועל מתחום האור, ועל יד הדם, בשם אביב הדם, ויאמרו לו, לך. ואני אדם. וימלט קין למערות, וימלט קין ליערות, וימלט קין אל הבקעות, וימלט קין אל ההרים, וימלט קין אל הימים, וימלט קין אל החיות, וימלט קין אל החולות, וימלט קין אל השדות, אל השדות, ועל מתחום האור, ועל יד הדם, בשם אביב הדם, ויאמרו לו, לך. אלוהים, אלוהים, אלוהים, לאן? ואני אדם, וימלט קין, וימלט קין, קין,